წმინდაო დიდო მეფეო დავით აღმაშენებელო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის საკვირველება რომელი ქმენ უფალო წმინდისა შენისა შორის კეთილმსახურისა მეფისა დავითისა ზესთა აღტების გონებასა სიტყვის მოქმედთასა რამე თუ ადიდე იგი სახელისათვის შენისა ვიდრე დახსნამდე სარკინოსთა ბრწყინვალეთა მიერ ძლევათა ყოვლად საკვირველთა ხოლო შემდგომა დახსნისა სარკინოსთასა დიდებულ ჰყავ ნიშთა მიერ საკვირველთა რომლისა ოხითა მოეც სულთა ჩვენთა დიდი წყალობა.